Van egy álmunk, egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája. Mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. A szélső közép köszönti a hallgatókat, a szélső közép, azaz ma Dinny és Gergő, Gödri Bulcsú és Puzsér Róbert, a telefonszámaink a szokásosak 55-55-986, az adás telefonszáma, melynek végén fölvesszük a kagylót és veletek vitába, esetleg egyetértésbe bocsájtkozunk. SMS számunk 06-29-986-986, arra írjatok nekünk, és akkor mi arra reflektálni fogunk. E-mailes elérhetőségünk radiokafe@radiokafe.hu. Az első téma, amire szeretnénk reflektálni, az konkrétan a Kultinak a bezárása. A Kulti, ez ilyen nagyon alterosan hangzott. Ez mintha már-már fogalom lenne. Hát ez egy kultikus hely. Ahogy olvasom a cikkeket, ez egy valódi kulturális missziót képviselő hely. Na, ezzel kapcsolatban járjuk körbe az egész témát elejétől végéig. Főleg a végéig. Mert az elejétől. Mert hogy vége van a Kultiplexnek. És ettől már érdekes is vált. Na. Úgyhogy mindazoknak, akiknek a szívük vérzik a Kultiplexért, föl tudjuk kínálni a 0629986986-os SMS számot, akik viszont úgy érzik, hogy ez a kérdés ez egyáltalán nem közérdekű, és speciál nem is érdekli őket, ahogyan a Kultiplex sem érdekelte őket, úgy a vége sem érdekli őket, azok viszont írjanak nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. A budapesti Kultiplex szórakozóhely lebontása ellen tiltakoznak civilek, akik ma délutáni sajtótájékoztatójukon bejelentették. Azt tervezik, hogy elfoglalják az épületet, amennyiben a bontást elrendelő 9. kerületi önkormányzat nem jelöl ki a művelődési ház helyén kialakítandó parknak egy másik területet. A 9. kerületi Kultiplex elfoglalásával fenyegetőzők között vannak a szórakozóhely állandó vendégei, köztük Bakács Tibor settenkedő. Az ügy előzménye, hogy a 9. kerületi önkormányzat úgy határozott, lebontja a Kultiplex nevű szórakozóhelynek és a Tilos Rádiónak is otthont adó művelődési központot, írja a HVG. Na, gyorsan rakjuk le az írre a pontot. Az mindenképp a Kulti mellett szól, hogy egyike annak a három helynek, ahol élő zenét elég nagy rendszerességgel lehet fogyasztani, ráadásul néha nem is rosszat. És egyébként ez egy fontos misszió lévén, hogy a legtöbb klubban ma már nem szól élő zene, amit ezért eléggé fájlalunk és hiányolunk, és szerintem ebből a Kulti dicséretében én érveim és mondani valóim végére is értem. De az a kádár nosztalgikus sörkocsma, ahol szintetizátoron lehet hallgatni de a homokóra csak pereg-pereg stílusú és típusú zenéket, és valóban... Tehát azt mondod, hogy formailag ez élő zene, de tartalmilag ez halott zene. Na, még csak kezdem, tehát még csak elkezdtem valamit mondani, amit belebocsájtkoztál egy teljesen téves következtetésbe. Szóval az is egy hiánypótló szolgáltatás. És aztán, amikor eltűnik egy ilyen, de nem egy ilyen tűnik el, mert a város a 80-as években tel is tele volt ilyen helyekkel. Hát az Ongránál Sovánka Teréz és egyebek, erre gondolsz? Természetesen, és a Lambéria és hozzá a rendkívül magas alkoholtartalmú közönség, és hozzá a alumínium pult. Tehát megvan ez az egész érzésvilág. Piaszkos vászon terítő és nagy fröccs, megvan ezt szerintem mindenkinek. És a kis asztalnál Antal Imre, aki kis kávés csészével benne az alumínium kanállal. Tehát ez az egész, ez megvan. Itt négyzetméterben rendelik a fröccsöt általában az asztaltársaságok, tehát kérünk egy négyzetméter fröccsöt, és akkor jön a tálca. Igen, és a legutolsó, aki talpon van, az pedig kifacsarhatja azt a rongyot, amivel letörlik a piaszkos vászon terítő. Az, amit úgy hívtak még régen, hogy törlés, és ez volt a legolcsóbb italkat. Hát tudom, hogy ilyen a Kultiplexen, ott lettem volna. De nem ilyen a Kultiplex, nem a Kultiplexről beszélni. Ja, akkor félre értettem. Próbáltam reflektálni a Bulcsúra. Szóval ilyen helyekből... A Bulcsúra jutott eszedbe ez a hely. Nem a Bulcsúról. Reflektálni próbáltam a Bulcsúra. Szóval a 80-as évek tel is tele volt, már a 80-as évek Budapestje tel is tele volt ilyen helyekkel. És ezek a helyek szűrén szálán eltűntek. Tehát ma már ilyen helyből a külvárosban van kettő, a város központjában meg egy sincs. És érdekes módon, amikor ezek a helyek eltűntek, pedig ezek a helyek is közszolgálatot töltöttek be, mert egy rendkívül nagyszámú szubkultúrának számítottak a törzs helye gyanánt. És mégis, amikor eltűntek, ezek az emberek, ezek nem foglalták el ezeket, és erőszakkal nem tartották meg maguknak, eltűntek, és levitéz lett ennek a szubkultúrának. De egyébként az egyik utolsó, az a Ibolya Presszó volt a Ferenciek terén, nem tudom, emlékeztek el. Mert élőzőne nem volt, ellenben volt majdnem térdig fűzős saroknál ki, és újnál kivágott ilyen klumpa a felszolgáló hölgyeknek a enyhén szőrös lábán, tehát az mindenképpen nagyon hiányzik, viszont hát ott sajnos a zene nem volt. Jó, valami tényleg hiányzik, mert volt egy egyetemi klubélet egyébként, amit irdatlan tendenciózusan vertek szét úgy 95-96 tájékán. És nem volt squat. És nem volt foglalás. Várjál, hát régen még, tehát olyan 95-95, amikor mi körül én érettségiztem, akkor még mindennek úgy lehetett tudni a helyét, lehetett tudni, hogy hol járnak a színészek, a rendezők, a modellek, a mit tudom én kik, az írók hova járnak piálni, meg voltak ezek a törzshelyek. És ez gyakorlatilag 4-5 év alatt ez az egész teljesen kiürült, teljesen felhigult, gyakorlatilag mindenki mindenhova járt, és senki nem járt sehova. Ezek az igazi társadalomszervező erők, ezek az igazi legendás. Ez az igazi társadalomszervező erő? A kocsma az egy baromi erős társadalomszervező erő. Most is egy kocsmát zárnak be egyébként, csak ne tévedjünk. Tehát a Kultiplex az persze egy ilyen művelődési otthonnak próbál látszani most, hogy éppen megszűnik. Valójában egy legális drogfogyasztó tanya. Egy bulizós hely volt. Na most a konkrétum az, amire utalni próbálunk a Bulcsúval, hogyha jól értelmezem őt és magamat, hogy számtalan szubkultúra elvesztette már Budapesten az otthonát, anélkül, hogy ekkora nagy ügy lett volna belőle, hogy squat lett volna belőle, hogy házfoglalás lett volna belőle, hogy médiakampány lett volna belőle. A különbség az, hogy most egy rendkívül jó érdekérvényesítő képességű szubkultúra veszíti el az otthonát, a budapesti alterértelmiség otthona látszik veszendőbe menni, és ez rögtön elkezd fájni a médiának, rögtön hírek, rögtön hírfolyam, rögtön mi is foglalkozunk vele. Miért? Pusztán azért, mert ez a szubkultúra, ez véleményformáló erővel bír Magyarországon. Nem állítom, hogy ennek a szubkultúrának nekem nem fáj a vesztesége, és nem fáj a Kultiplex elvesztése, de nekem ugyanúgy fájt valamennyi más szubkultúra vesztesége, és érdekes módon a magyar média le se kakálta azt. Ezért vagyunk mi szkeptikusak most ezzel kapcsolatban, és ezért sem tűnik úgy, mintha együttérzőek lennénk, pedig dehogy is nem. Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Ahogy hallgatunk, Bakás Tibor settenkedőrel is, haló. Szerbuszom, tisztelet. Szerbusz, miért fájjon nekünk a Kultiplex? Hát az nem kell, hogy az elvesztése. Vagy az elvesztése, hogyha úgy általában nem szereted a helyeket, vagy... Neked tudom, miért fáj, úgy kérdezem. Ha mechanikus szex érdekel, akkor ne bánt. Hát nekem több szempontból fáj egyrésztől, mert ez egy Bauhaus épület, amelynek van története, múltja. A 80-as években orosz filmeket néztem itt elég sokat. Kozák András utolsó film szerepe a Gyilkosság a Blue Boxban, akkor úgy hívták. Aztán valahogy, mint a nagyon gyönge, kicsi a magyar alternatív vagy underground kultúra, az úgy valahogy ide beleszorult. És aztán őszinte vagyok, hogy nincsenek ilyen kedvenc helyeim, és majdnem mindig itt teszem, tehát még személyes kötődésem is van, mert a táplálkozásommal összetűk. Na és az a problémám, hogy 48 évesen valaki azt mondja, hogy állj föl, menj arrébb, akkor hát így már nem szívesen teszem. Aha. Itt van nekünk egy cikk, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ez az intézmény máshol működni fog, a márkanév és a funkció nem tűnik el, csak egy másik épületbe költözik. Hát így van, mi is ezt szeretnénk, hogy a az urakkal egyezünk meg, tehát mi nem ragaszkodunk magához ez a dologhoz, hanem egy megoldáshoz, ahol koncert lehet, kertszerűség, vetítés, tilos rádiót lehet, igen, egy ilyen, nem arról van szó, hogy harcolni akarunk, hanem megegyezni, csak hát úgy gondoljuk, hogy hát milyen eléggé semmik vagyunk egy ilyen buliba, de tehát inkább a Dela beszél Magyarországon, és hát szorongunk, hogy azért, ha érted, ha még lenne 5-6 ilyen hely, mint a Vesztbalkán, ahogy nincs, akkor mondanám, hogy költözünk is, csak majd nem a költözésről van szó, hanem hát kicsit többről sajnos. Félő, hogy a költözés végére mégsem lesz új? Hát nem, mondok neked egy trükköt, ami jogilag tiszta, és mégis belehalsz, hát mondjuk a város szélére kiraknak. Na most akkor a fiatal gyerekek, akik nem kocsival járnak. Vagy nem belvárosiak. Vagy nem belvárosiak, vagy mindegy. Tehát mondjuk a külvárosi gyerekek fognak oda járni inkább? Nem az, hanem a kiszorításnak a logikáját, ha érzed, akkor azt is, hogy az a város, amely Budapest is mondjuk a tiéd, abból már egy darabot sem tudsz megfogni. Holott azért nem tudom, hogy ki a DJ-tek, de az biztos, hogy megtortuk a magyar ételt például azokkal a fiatalokkal, akik innen kiöregedtek. Tehát azt is mondhatnám, hogy egy kulturális forrás nem teszel jégre, hogyha van eszed. Kik a felelősök, Demszki? Esetleg? Hát én szerintem olyan magyar felelősségi elv, tehát hogy nem jó, ha azt mondod, hogy személy szerint ő, hanem mindenki, aki például hoz egy döntést és nem figyel oda. Tehát, csak te egy folyamatról beszéltél, tehát most ne csak a kultiról beszéljünk, amikor te egy folyamatról beszélsz, hogy egymás után veszítik el a szubkultúrák. A tilos az át kizárta be, na, kizárta be. Mert mondhatjuk, hogy a piaristák, de nem igaz. Azért mondom, hogy ez egy hosszú folyamat legvége. Igen, én nem örülök, hogy ilyen liberális kormányzás alatt ilyen problémákkal kell küzdködni, és magyarázni, hogy ez miért fontos, hogy ilyen furcsa gyerekek itt találkoznak, nem, hogy kicsi az árés. Tudod, már az a baj, hogy azt se értik, hogy miért akarjuk, hogy olcsó legyen a hely. Értem. Te azt állítottad, hogy akár saját testetekkel is megakadályozzátok, hogy a hely bezárjon. Jól hát, tudom ezt? Igen, hogyha nem ajánlanak föl egy megoldást, vagy nem gondolkodunk a megoldáson, akkor azért azt megtesszük, tehát arról szó sincs, hogy te ki kell minket takarítani, azt tényleg, azt meg kell csinálni, de azt szerintem az rosszul fog nekik állni. Na ezt csak azért kérdezem, mert majd, hogyha esetleg a Gergényi kirak titeket, akkor azt is személyesen fogod megköszönni, ahogy ezt tetted a Danu a napkeltében? Igen, mondom neked, most kijött a kommandó, egyből oda mentem, mondtam is nekik, hogy félre ne értsék, mi utáljuk az erőszakot, nagyon szeretnénk, hogyha majd félkatonai alakulatok jelennek meg a rádió épület előtt, erre egyébként már volt példa, tehát nem beszélek a levegőbe, akkor nekünk egyáltalán nem érdekünk a feszültség. Igen, hiába próbálsz ironizálni, az az igazság, hogy a rendőrséggel kapcsolatosan most is azt gondolom, hogy semmi közük az ügymenethez, mert próbáltam nekik mondani, hogy képbe legyenek, mert még abban sem vagyok biztos, hogy tudják, hogy körülbelül mi zajlik. Tehát a Gergény egyébként azóta a Pintérrel utazási irodát működtett, tehát nem jó a példám. Megmondjam, hogy miért vagyunk mi most elkeseredve? Nem. Azt nyilatkoztad, hogy ez az az esemény, ahol a civil társadalommal ütközik össze a politikai hatalom. Azért hát, vagyunk mi át... Jó, nem, nyilvánvalóan nem tudom lefedni az egész civil társadalom, tehát ez de megmondom, hogy mi az elkeserítő a mi számunkra. Hogy a civil társadalom az akkor ütközik meg a politikai hatalommal, amikor elveszik a bulizós helyét. Tehát amikor az egészségügyet privatizálják, amikor gyakorlatilag szétverik a magyar közösségeknek szinte valamennyi szinterét, mondjuk amikor a munkanélkülieket vagy a nyugdíjasokat kirakják az otthonukból az utcára, akkor nincsen squat, akkor nincsen házfoglalás, csak amikor a bulizós helyet elveszik tőlük, akkor rögtön házfoglalás van, akkor felébred a civil öntudat. Hát de ez, hát igen, egyrészt igazad van, másrésztől azért, ha ennyire pontosan tudod, akkor azt is tudod, hogy azért ez Móri Zsigmond országa. Itt azért nem az elvek és a tények mentén történnek a dolgok, hanem ilyen szomorú jelleget ölt, ha elveszik a buli. Igen, ért, igazad van, de most mit csináljak? Most azt mondod, hogy azért, mert eznek a súlya... Megmondja, hogy hogyha most így megkérdeztél engem, hogy mit csinálj, azt mondom, hogy folytasd. Azt mondom, hogy ezen a nyomvonalon folytasd, és amikor legközelebb egy érdekérvényesítésre képtelen szerencsétlentől, senkitől veszik el az otthonát, ahogy most a pesti alter liter értelmiségtől, ott is ugyanezt a keménységet tanúsítsd. Hogyha hát engem kérdezel. És én ugyanúgy oda fogok állni melléd ebben az ügyben. Azt tegyed is, mert azért nem vagy teljesen képben, szerintem nem vagy teljesen informált. Azért egy évvel ezelőtt a pasarészi lovardát akarták privatizálni, ami a magyar lótenyésztésnek, és az egyedül a testemmel megakadályoztam. Nézd utána, tehát nem az igaziból szerintem tök hasonló példa, mert hát pont arról van szó, hogy ebben az országban egy csomó mindenkit kiakasztott egy csomó dolog, amiért utcára ment. Mondjuk a kormánynak nekem nem ez a foglalkozásom, csak bizonyos esetekben érintett vagyok, és a kódálok. Ott a gyerekeim lovagoltak, itt pedig én ülök ott a helyen, de nem csak én, tehát nem egy személyes ez a történet, csak mondom, hogy amikor lehet, odaállok. Nem csak lovak kerülnek utcára, emberek is. Fogd a kezem, és gyere velem, de ne küldjél, mert a Jancsó filmekbe küldik az embereket, ide meg oda. Nyilván mindenkinek a saját joga eldönteni, hogy milyen ügybe megy ki, tehát senki nem döntheti a más helyet, hogy ő mi ellen tiltakozzon, de mégis én érzek abban visszásságot, hogy kinél mi az, ami áthágja az ingerküszöböt, és mi az, ami nem. Erkölcsi hibám, hogy ragaszkodok a génius Lottihoz, de hát most már így mondtam. Na, amit értsél, az, hogy ez, hogy a civil társadalom ebben az ügyben ütközik a politikai hatalommal. Ez elsőrendűen nem téged, minősít, neved magadra, ez a civil társadalmat minősít, és azon belül téged, vagy akár minket. Pici demokráciában, pici civil társadalom, hát valószínű, hogy egymásra hasonlítunk ilyen vonatkozásban. De erősen belenyugvó ez az attitűd, nem? Hát, anyag. Akkor adjuk föl, menjünk haza, esetleg védjük meg, ha a szomszéd zajong a padláson vagy fölöttünk, akkor az már probléma. Tehát most nyomjam vissza, hát amíg egy olyan társadalomban élünk, ahol nem tudjuk, hogy mi történt Jeanette-tal, hát egy kicsit kétségbe lehet esve az ember, depressziós is lehet, és ennek ellenére, hát ilyen ideg, nem tudom, hogy most mit vártok. Hát ugyanazért a levegőért kapkodunk a civil társadalomnak az aktívabb szerepléséért a közélet ügyeiben. Ez egyébként mindenképpen egy közügy, csak azt szeretnénk, hogyha nem csak az underground értelmiségnek a témái kerülnének terítékre, hanem minden más téma is. És hogyha nem csak a szórakozásnak a szintere lenne értékes és fontos, hanem az életnek az egyéb szintere, mert most lehet, hogy az értelmiség bizonyos körei elvesztik a bulizós helyüket, a szórakozó helyüket, egész mások pedig a fedelet vesztik el a fejük fölül, és a civilek pedig le se csinálják azt. A szórakozásnál mondjak, hogy még rosszabbat tudnak. A múzeumok, tudod, milyen rossz helyzetben vannak? Hát tudom. Hát jó, csak abból nem lehet ennyire erős médiaheket csinálni, mint egy eszkvatolás a kultiba. Jó lenne, hogyha ez is szempont lenne. Minden esetre, nem lehet. Jó, hát minden esetre mi sok sikert kívánunk a civil ügyekhez, és azt kívánjuk elsőrendűen, hogy ez az első lépése legyen egy nagyon átfogó és hosszú távú civil mozgalomnak. Csak keményen. Legyen jó slatotok. Jó van, köszönöm. Köszönjük, köszönjük. Hello. Jó, Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkas a borotvába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Budapest több pontján folyamatosan meghaladja a légszennyezettség mértéke az egészségügyi határértéket. Ám nem történik semmi. Hogy nevezzük ezt? Mi? Hogy neveznétek ti ezt, kedves hallgatók? 0629986986 az SMS számunk. Írjátok már meg nekünk, hogy milyen kifejezésmódot találtok ti erre, szóval arra, hogyha a fővárosi önkormányzat tudva tudja, hogy Budapest számos pontján folyamatosan meghaladja a légszennyezés mértéke az egészségügyi határértéket, ám nem avatkozik be, nem tesz semmit az ügyben. Ez a budapesti valóság. Nem tudom, hogy mi addig nem is fogunk mondani semmit, pont azért, hogy ne zavarjuk meg az SMS hajlandóságot. Írjátok már meg, hogy ti hogy nevezitek ezt? Hogy nevezitek azt, amikor a levegő munkacsoport egy Európai Bizottság megbízásából készült tanulmányra hivatkozva arra a következtetésre jutott, hogy Budapesten a porszennyezettség miatt az emberek átlagosan 3 évvel kevesebbet élnek. Ezt ti minek nevezitek? az egész dolognak az a háttere, hogy jelenleg a levegő szálópor tartalmát és a kén-dioxid szennyezettséget együtt számolják. De ez egy elavult mérés. Ez egy elavult mérés, a régi széntüzelésű KH-kra alapuló mérés. Ezért ezt a határértéket nehéz elérni. Tehát ilyen módon ez garantálva van, mármint a szmogriadóhoz szükséges határértéket, hogy ezt soha ne érjük el. Jött egyébként egy válasz, Liberárnak hívják ezt a, nek nevezni az SMS író ezt a hozzáállást. Nekünk van egy jobb kifejezésünk erre, továbbra is várjuk a SMS-eket, 0629986986 az SMS szám. Szóval itt arról van szó, hogy elavult a jogszabály. A környezetvédelmi és az egészségügyi tárca együttműködve már dolgozik a módosításon. Tehát gondolom, hogy itt az zajlik, hogy Horváth Ágnes és Fodor Gábor összedugják a fejüket, és megpróbálják megalkotni a módosítást, amelynek révén a szállóportartalom és a kéntartalom, vagy kén-dioxid tartalom az külön-külön lehetne, eshetne a latba. Végül is volt rá 80 évük, tehát az se baj, hogyha ezt most elkezdik csinálni. Azért az egy érdekes kérdés, hogyha a jogszabályban módosítanak egy mérési paramétert, akkor tulajdonképpen mi történt? Tehát oké, értem, hogy akkor túllépni már a határértéket, és el lehetne rendelni szmogriadót, de valahogy az egészben érzek egy nagyon ellentmondásos dolgot. Tudnélik, hogyha szmog van Budapesten, akkor az a megoldás vajon, hogy szmogriadót rendelünk el? Tehát az a megoldás, hogy módosítunk egy határértéket, hogy ezáltal el lehessen rendelni szmogriadót? Várjál, Gergő. Hogyha neked mondjuk beteg vagy, mert sokat dohányzol, és ebből fakadóan szívinfarktusod lesz. A szívinfarktusod révén mondjuk leáll a szíved, és a klinikai halál állapotába kerülsz. Akkor mi az első lépés? Leszoktatni téged a cigarettáról, vagy újraindítani a szívedet? Értelemszerűen először újra kell indítani a szívedet, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor beszélni kell a fejeddel, hogy hagyd abba a dohányzást, mert érszűkületet okoz, leválnak a plakok az érfalról, és infarktust okoznak neked. De az első lépés a katasztrófa elhárítására mégiscsak az, hogy kell egy szmogriadó, és le kell állítani bizonyos buszjáratokat, meg hogy minél többen autóval közlekedjenek. Bizonyos rendszámú autók, mondjuk páros végződésű rendszámú autók, azok páros napokon, páratlan végződésű rendszámú autók páratlan napokon, vagy hát nyilvánvalóan ez az első lépés. Hosszabb távon nyilvánvalóan át kéne szervezni ennek az egész városnak a közlekedését. Lehetséges, hogy kapuk kellenének a külvárosokba, ahonnan már nem hajthatnak be autóval az emberek. Tehát sokféle megoldás van, tehát vannak rövid távú megoldások, és vannak hosszú távú megoldások. A rövid távú megoldásokra akkor van szükség, amikor közvetlen, direkt életveszélyben vannak emberek. Én azt gondolom, hogy ez nem is megoldás. Tehát nem, hogy rövid távú és hosszú távú, hanem megoldás és nem megoldás. Jó, tüneti kezelés. Megoldás látszata, vagy a megoldás helyett valami másról való beszélgetés. Sajnos vagy szerencsére inkább nincs még a klinikai halál állapotában a főváros, és azt gondolom, hogy ha a szmogriadónak lehet valami haszna, az, hogy erről a kérdésről beszélgetés folyjon. Bocsánat. Ez nagyon nagy tévedés, amit bocsánat, a szmogriadó az nem egy szabályozási forma. Az, hogy a Budapestnek a közlekedése és az ezáltal okozott környezeti szennyezés az hogyan működjön, az a szabályozás kérdése. A szmogriadó az egy figyelmeztetés, hogy a város légszennyezettség az egészségre káros. Ez nem mérlegelési kérdés. Ha a város levegője veszélyezteti bizonyítottan erősen az emberek tüdejét, akkor meg kell állítani ezt a dolgot minden eszközzel. Hát ez a humánus minimum. Aztán utána persze lehet arról beszélni, hogy hogyan alakítsuk át a... Persze, meg előtte is kéne a szabályozás, de ez nem mérlegelhető. De ez nem egy lapon van ez a két dolog, amiről beszélsz. Tehát amikor azt mondod, hogy a szmogriadó arra jó, hogy az emberek beszéljenek a problémáról, akkor az lenne a kérdésem, hogy jelentette számodra az a szó valamit, hogy egészségügyi határérték. Mit jelent az, hogy egészségügyi határérték? Hát az a baj, hogy lehet, hogy azt lehet erre mondani, hogy az egészségügyi határérték egy érték, ami alatt egy grammal, vagy egy milligrammal, vagy egy nem tudom hány század részsel is már nagyon ártalmas az a levegő, meg utána is. Abban teljesen igazatok van, hogy nyilván felháborító, hogyha el kell rendelni a smogriadót, ha figyelmeztetnie kell a lakosságot egy önkormányzatnak, és ezt nem teszi meg. De szerintem legalább annyira, ha nem jobban fölháborító, és most ilyen értelemben ne is versenyeztessük a kétféle felháborodást, akkor elnézést, hogy ezt behoztam. Még inkább fölháborító, hogy közben nem történik semmi, vagy csak olyan dolgok történnek, amik ennek a valószínűséget folyamatosan növelik, és biztossá teszik, ugye 142 nap haladta meg az elmúlt évben, ez már az már fele közeli, tehát közel a fele az évnek, tehát innentől mi van akkor, ha minden nap smogriadó van, akkor értelmese még az, amit mondotok? Jó, egy dolog az a fajta közöny, hogy én nem törődök az emberek egészségével, és nem törődök avval, hogy hogyan szabályozzuk a közlekedést úgy, hogy az emberek veszélyes, egészségére ez ne legyen káros, ne legyen veszélyes. Ez egy dolog. Ez egyfajta állami gazdaság. Nem is jelentéktelen dolog. Egy elég veszélyes dolog, de amikor eléri a határértéket ez a dolog, és én nem lépek, azért ez az már konkrétan veszélyeztetés összefügg szorosan. Ez annak a tünete. Tehát ha valamit én nem tartok rossznak, hibásnak, és folyamatosan eltűröm, tehát ha folyamatosan nem zavar az, ami állandóan minden nap bejön méreként, abból következik a lakosság és a vezetés számára is az a fajta magatartás, hogy amikor aztán elér egy bizonyos határt, akkor ugyanúgy nem lépek semmit. Jó, én arra vagyok baromira kíváncsi, hogy ezt most, miért most jönnek rá arra, hogy ez a szabályzás ez így van, hogy ez a szabályzás ez rossz. Tehát hány éve ülnek ezen a szabályzáson, hány éve ülepszik ránk a smog, és akkor jubileum most volt, hirtelen... Most a tizedik évet semmibe veszik. Jön, most hirtelen a heuréka feeling ellepi a kormányzatot, és rájönnek, hogy jaj, hát ezt erről a smog dologról teljesen el is feledkeztünk. Hát itt együtt van a kén-dioxid, meg a szállópornak a koncentrációja. Ej, de nem jó ez így, akkor ezt gyorsan javítsuk meg. Hány elmaradt smogriadó volt? Hány elmaradt smogriadó volt? Arra vagyok kíváncsi. Ez konkrétan hány évet vett el a mi életünkből? Ez a fajta bürokratikus alkalmatlanság, ennek a jogszabálynak a nem megfelelő kezeléshez. Hány életévünkbe került? Ki ezért a felelős? És mi a garancia arra, hogy ez még egyszer nem történik? Szabad egy nagyon rossz indulatú, már összeesküvés elméletbe hajló tippet adni? Talán a vasutas sztrájk lehet egy ilyen magyarázat. Ugye azt mondjuk, hogy ha nem jár a vasút, akkor ugye többen járnak autóval, ezt többen jelezték már a vasutas sztrájkkal kapcsolatban. Hú, ettől még nagyobb lesz a smog, pont most, amikor amúgy is a smogok évadja van, a köd leül Budapestre, és ezek a vacak vasutasok még mindig sztrájkolnak. Jó, hát ez nagyon, hát ezt magad is annyira komolyan mondtad, hogy érdemes is rá reagálnunk, ugye? Nos hát, nagyon sok SMS érkezett. Zozóka azt írja, hogy ezt népirtásnak hívják. Aztán azt írja, hogy a főpolgármester. Látszik, hogy Demszky nem Budapesten lakik. Aztán azt írja, hogy minek is minősítse ezt, azt írja nyugdíjspórolás. Struc politika, azt írja liberális népirtás, azt írja teszetosza, azt írja népirtás. Azt írja Demszky Eira. Ökogyarmat, azt írja nyugdíjcsökkentés. Azaz több tüdőrákos, kevesebb nyugdíjas. Sokaknak ugyanaz jut eszébe. Igen. Azt írja impotencia és közöny. Miért kéne változtatni a légszennyezettségen, hisz nem lehet lenyúlni belőle semmi lét. Egyébként biztos lehet, hogy mindjárt eszébe is fog valakinek jutni, vagy eszébe jutott, és azért indult el ez a téma. A nagyobb baj a 3 év életidő rövidülésnél, hogy nagyobb esélyed van mindezt aszmásan leélni, írja Zsolt. Az ilyen idióta civilek miatt nincs még mindig Magyarországon M0-ás, pedig az segítene. De milyen idióta civilek? Szerintem a Bakácsra gondol. Nem tudom, hogy miatt mert nincsen... Mert ő a civile, aki harc... Nem, valószínűleg nem. A MÁV például csökkenti a dízelmozdonyok károsanyag kibocsátását, csak a társadalmi helyzet miatt sztrájknak álcázzák. Aha. Előre megfontolt szándékos gyilkosságnak hívja az SMS író. Kinek érdeke itt a lakosság élettartamának növelése? Vagy lehet, hogy éppen az ellenkezője az érdek? De ha kevesebben leszünk, ki fog vásárolni, kérdezi az SMS író. Közöny, azt írja Emese, mindenki tesz arra, hogy mi, ahogy, mint ahogy a szemétre is. Ja igen, azt írja az SMS író Barnabás, hogy erre még rátesz a sztrájk, mert a vidékiek autóval mennek. Hát igen, a sztrájkolók a felelősek. Megint aktualizáljuk a dolgot. Nem az a kérdés, hogy most lenne-e smogriadó vagy nem, hanem hogy hány elmaradt smogriadón vagyunk. Persze, túl. Na igen, és itt van a válasz, a mi válaszunk munkakörben elkövetett emberi életveszélyeztetése. Na! Én erre gondoltam, amikor feltettem ezt a kérdést, és végre megjött a helyes válasz. Ezt gondatlan veszélyeztetésnek hívják. Konkrétan ezt. Ezt, amit a főváros velünk tesz. Amikor egészségügyi határérték fölött van a smog tartalma, a károsanyag tartalma a levegőnek, és nincsen smogriadó, és semmi nem történik. És tudod miért? Mert van egy jogszabály, ami elavult. És mi a válasz? A válasz az, hogy új rendeletet hoznak létre. Ez az új rendelet az év végére készül el. Az önkormányzatoknak jövőre smogriadót kell majd elrendelniük, ha túlságosan magas a finom porszennyezettség. Ez a gyakorlatban a forgalom korlátozását jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy jövőre, vagyis 2009-ben meg fog szűnni a jelenlegi szabályozás. 2009-től a károsanyagtartalom átlépi a határértéket, akkor smogriadó lesz. Most az a kérdés, hogy közülünk hányan érik meg 2009-et. Tehát az a kérdés, hogy ez a már csak egy év, már csak egy évig tart a jelenlegi helyzet, azt meg visszafojtott lélegzettel is kibírjuk, mondhatná nekünk a környezetvédelmi miniszter Fodor Gábor. Hát, jó. Hogy reagálják erre, hogy mondtad, gondatlanságból elkövetett? Vagy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés? Igen. Ebben teljesen igazad van, csak hát, ha most eljátszom, akkor megint a sötét zöldet. Miért nem ezt mondjuk ugyanarra, amikor minden nap valaki belül az autójába és egyedül közlekedik vele, tömegesen tesszük ezt, és ugyanúgy ezzel nem a smogriadó elmulasztásával csak, hanem, és bocsánat, hogy ez jut megint eszembe, azzal is elkövetjük minden nap, mindannyian, nem csak Demszki Gábor. De amikor megveszed a buszbérletet és felszállsz a buszra, akkor is ezt követed el. Én azt gondolom, hogy kevésbé. De igen. Kevésbé, de igen. Na most. Nyilván sokkal inkább, ha teherautót vezetsz. Azért élünk egy államban, mert azt gondoljuk, hogy az egyelőre nem megy nekünk, hogy mindenki felelős, környezettudatos állampolgárként óvja mindenkinek az egészségét. Azt gondoljuk, hogy ez egyelőre nem megy nekünk, de például az állam feladatainak az egyike, mondjuk az főváros feladatainak az egyike, egy rendes közlekedési koncepciónak az összerakása. Ez természetesen, amióta Demszki van, amióta a városnak új vezetés, vagy amióta ez a városi vezetés van, azóta ez nem valósult meg, nem volt ilyen koncepció. Erre azt mondom, hogy hozzá nem értés, erre azt mondom, hogy ötlettelenség, erre azt mondom, hogy társadalmi közöny. Persze, az első lépés az lenne, hogy legyen egy normális koncepció arra, hogy hol lehet Budapesten közlekedni és hol nem. Hogy lehet ez egy egészséges város? Hogy lehet az, hogy az Európai Unió által előírt kötelező zöld területeknek csak a fele van Budapesten, tehát a fele az hiányzik, a felét érjük el, és ez is folyamatosan csökken, ez ugyanez a kérdés. Ugyanaz a kérdés, hogy létezik az, hogy folyamatosan fogynak a zöld területek Budapesten, hogy folyamatosan építenek be, és ebben aztán tényleg a négy párt között hatalmas nagy az egyetértés, mindegyik párti önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek tömegesen adják el különböző magáncégeknek a zöld területeket, hogy odaépítkezzenek. De ott lépnek túl minden határt, hogy gyakorlatilag nem veszik észre évtizedekig, hogy az emberek életéből 3 évet vesz el egy rossz szabályozás. Ez túlmegy minden határon. Ez túlmegy a közönyön, ez túlmegy a hozzá. Tökéletesen igazatok van, amikor, vagy igazad van, Bulcsa, amikor számon kéred a vezetők, a felelős pozícióban lévő vezetőknek a bűneit, és ezt meg is kell tenni, és a világért nem szeretném elkenni és csökkenteni, mert amit én most csinálok, az nagyon hasonlít arra a technikára, amikor ezt át szokták teríteni mindenkire, de nem tudom megállni mégsem, ezt fenntartva, hogy hozzátegyem azt, hogy amikor rámutatunk az ő felelősségükre, egyébként más, azt mondom, nem ugyanakkor, máskor azért gondoljunk arra is, hogy kinek egyénileg milyen felelőssége van ebbe, és miért ne szólhatna egy rádióműsor arról, hogy számon kérjük a politikusainkat, és számon kérjük saját magunkat. Rádió Café 98.6. Több, mint zene. A szélső középben mutatja. Bolygónk a Mars. Globalizáció magazin 6-tól 7-ig. Cégünk a Noéért és sajnálattal értesíti Önt és kedves családját, hogy a bárka megtelt. A nagyobb cégek tulajdonosai és házi kedvenceik üdvözletüket küldik a fedélzetről. Az úti cél, bolygónk a Mars. Búcsú ajándékként a Noé RT raktárában az első 100 érkező átvehet fejenként 3 liter oxigént, egy vegyvédelmi szemüveget és egy nukleáris sugárzást mérő készüléket. Bolygónk a Mars. A szélső közép globalizáció magazinja. 3, 2, 1, 0, a mai Globalizáció magazin, amint azt talán már megszokhattátok, egy rádiós jegyzettel indul. Ez a rádiós jegyzet, ez egy nem olyan régen fellelt szent iratból néhány idézetet tartalmaz. Ez a szent irat egy teljesen új vallás képét próbálja meg megformálni és mindannyiótok számára elérhetővé tenni. Néhány szent irat az, amelyből a következő néhány percben szemezgetni fogok annak érdekében, hogy feltáruljon ti előttetek is az új evangélium. Rockefeller első könyve a teremtésről. Kezdetben volt Isten. Isten pedig egyedül volt. Egyetlen és oszthatatlan lévén Istennek nem volt semmije. Isten koldus szegény volt. Megelégelvén ezt mondá. Legyen tárcám, neve pedig legyen teremtett világ. És látá Isten, hogy ez jó. És mondá Isten, legyenek a tárcámban fillérek, és neveztessenek növényeknek, és szaporodjanak, és sokasodjanak, és töltsék meg az én tárcámat. És látá Isten, hogy ez jó. De az Úr még mindig szegénynek érezte magát, ezért mondá. Legyenek a tárcámban fémforintok, és neveztessenek állatoknak, és szaporodjanak, és sokasodjanak, és töltsék meg az én tárcámat. És látá Isten, hogy ez jó. De az Úrnak ez sem volt elég, és mondá, legyenek a tárcámban papírbankók, és viseljék azok az én képmásomat, és neveztessenek embernek, és szaporodjanak, és sokasodjanak, és töltsék meg az én tárcámat. És látá Isten, hogy ez jó. És szól az Úr, legyenek kötvények és részvények és mindennemű értékpapírok, és neveztessenek azok angyaloknak, és ők ne az én teremtett tárcámban legyenek, hanem legyenek a mennyeknek bankjában, és onnan őrizzék tárcámnak lakóit, hogy ők elnevesszenek, hanem örök értékük legyen. És látá Isten, hogy ez jó. És mondá Isten az embernek, íme, én reád bízom mind a fémpénzeket, hogy rendelkezz velük, és uraljad az én tárcámat, és hajtsad magad alá mind az apró címleteket. Volt azonban egy hamis értékpapír, amely egy kis szegletet követelt magának a teremtett tárcából, és megkísérti az embert az örök és biztos hozam ígéretével, és az engedvén a csábításnak a pénzromlás bűnébe esett. Ezért Isten az inflációval sújta az embert, hogy árfolyama nap mint nap váltakozzék, és ne legyen állandó értéke soha. És mondá az Úr, e naptól keserves munkával küzdj meg minden nap az inflációval. És válj 200 forintból 500 forintá, és 500 forintból 1000 forintá, és 1000 forintból 2000 forintá, és 2000 forintból 5000 forintá, és 5000 forintból 10000 forintá, és 10000 forintból 20000 forintá, végül válj forintból euróvá, és töltsd meg az én tárcámat, és tégy engem gazdaggá. És pénzügyminiszterek jövének és menének, bankok nyílának és menének csődbe, és a papírbankok így küzdöttek, hogy értéküket tartsák. És sok pénz közülük állati szintre süllyedt, és fémpénzé vált. Ezeknek kikerülvén a tárcából sorsa a kárhozat lett, mert az Isten az ilyeneket kávéautomatába dobta, vagy rágógumit vett értük, és efféle kis fogyasztási cikkeket. A legkisebbeket pedig koldusnak adta, és ezért nem kapott semmit sem az Úr. Ez volt a pokol legmélyebb bugyra. Némely bankó pedig, melynek értéke magas volt, ezért kedves volt az Úrnak, kikerülve a tárcából nagy fogyasztási cikké vált, mint plazma tévé, autó, ingatlan. Ez üdvösség volt a pénznek, mert az Úr nagy kedvét lelte benne. És voltak pedig a legnagyobb címletek, melyeket Isten befektetett. Ezek pedig kötvények és részvények lettek, és az angyalok seregébe kerültek, hogy újabb és újabb forintokat fialjanak az Úrnak jólétére és dicsőségére. Rothschild evangéliuma. És eljövén a bankár mondá, bizony mondom néktek, az atya sem más, mint egy pénz, egy még hatalmasabb tárcában, melynek neve Világbank. Egyengessétek az Úr útját, hogy értéke fennmaradjon, és gyarapítsátok, hogy értéke növekedjék, hogy midőn eljön a konvergencia napja, megállhassatok ő előtte, ő pedig megállhasson a hatalmas Világbank előtt. Íme ezért elhoztam nektek a nagy hitelkártyát, mely nemetárcából való, hogy ott örök kamatos kamatotok legyen, és az úrnak számláján együtt lesztek velem a világ végezetéig. Egyre gondolunk. Rádió Café 98.6. Van barátod. Koppány. Tudtad, hogy az ősmagyar rovásírás volt az emberiség első nyelvi emléke? Tudtad, hogy a piramis a peremes szóból származik? Tudtad, hogy a sumérok és a magyarok rokonságát Barát Tibor professzor tételesen bebizonyította? Na ezt nem! A szélső közép belépett a 21. századba. Az jutott eszembe a Robi által ismertetett apokrif irat kapcsán, hogy ugye most terveznek egy újabb kemény reformot, ugye kivonják az 1 és 2 forintosokat a forgalomból, és mennek a súlyesztőbe, hogy akkor ezt hogyan lehetne értelmezni? Ez a kárhozat, hát ez a pokol, amikor ők aztán teljesen elvesznek, eltűnnek a föld színéről. Úgyis túl sokan vagyunk a földön, tehát kivonjuk a legértéktelenebb az állatok. Hát azt hiszem az állatokat vonjuk ki, ugye, hát hogyha jól emlékszem. A növényeket leginkább. A növényeket? És hát hogyha ahogyan Budapestnek a zöld területeit elnézzük, meg ahogyan az esőerdőknek a sorsát elnézzük, hát tulajdonképpen ez az infláció. Hát itt erről van szó, a legkisebb címletek azok eltűnnek a föld színéről, és aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk 1 forintosok, 2 forintosok, meg 5 forintosok nélkül. Teljes félreértés a felvetésed, nem a Robi irata az apokrif irat. Ez az igazi szentirat. Az 1 és 2 forintosok a gonosz, életbe maradt pogány, apokrif babonák, amikkel végre leszámoltunk. De azért nézzük meg, hogy hogyan kezdődött ez az egész, mert egyetlen egy szón múlott. Ezt pedig úgy hívták, hogy érték. És ez az érték, ez odáig egy ideig elég sok mindent jelentett. Jelentett erkölcsi értéket, esztétikai értéket, humánus értéket. De ami a legfontosabb, minőséget szemben a mennyiséggel. És aztán ez a szó, ugye nagyjából a felvilágosodás korára minden vallási feltevéstől kiürült, és maradt egy teljesen üres szó, aminek kellett tartalmat találni, és hát ott volt a zsebünkben. Ha pedig ilyen közel volt hozzánk, akkor miért ne helyettesítsük be ezt rögtön az értékkel? Nem tudom, mit éreztek, amikor halljátok minden nap azt, hogy értékpapír, meg értékpiac. Nekem ez állandóan benne van a fejemben, hogy ma az érték az semmi mást nem jelent, mint a pénzt. Ezt a szót, ezt úgy sikerült monopolizálni, vagy kapitalizálni, vagy privatizálni. Vagy inkább értékmentesíteni. Vagy értékmentesíteni. Nem tudom nem ide idézni a egyik kedvenc reklámszlogenemet. Az energia értékes, bánjon velem értékkel. Jó. Bocsánat. De ilyenkor csak a szél lebegteti a szádat, vagy mondasz is valamit? Itt ez a kérdés. Tehát egy ilyen kis reklámnosztalgia, jó pofa haver. Tehát, hogy... Jó, hát a sötét zöldet eljátszottam, akkor most a... Most a sötét, marad a sötét. Marad a sötét, így van. Szóval azt hiszem, hogy a mai kor az egy rendkívüli mértékben inflálódott kor. Tehát az a korszak, amikor a mennyiség lép a minőség helyére, és már nem lehet igazából tudni, hogy az eredeti vagy a másolat az, amit a kezedben tartasz, mert az eredetiség és a másolat fogalma az elvesztette a maga helyi értékét, a maga jelentését igazából. Már nincsen olyan fogalom, hogy eredeti. Tehát már nincs ennek semmi jelentése. Hát ez a mindenhol jelenlévő infláció, ez a valódi létromlás, amikor a valódi érzelmet behelyettesítjük az érzelgőséggel, amikor a valódi értéket behelyettesítjük a pénzzel, amikor az egészséges és mondjuk lelki tartalmakban gazdag életet behelyettesítjük a wellness-szel, ez az az infláció, ez az a korrupció, egyébként lehet ezt is használni rá, amit a mindennapokban tapasztalunk. A másolás, itt a másolás a lényeg, tehát a pénz az, amihez az értéket rendeljük, amelyből rengeteg van, iszonyatos mennyiség van, holott eredendően az érték az egybe kell, hogy essen a megismételhetetlenséggel. Tehát valódi értéke csak annak van, ami egyszeri és soha vissza nem térő, és hogyha eltűnik, akkor végleg megszűnik, az ilyennek az értéke viszont mérhetetlen. Tehát vannak a mérhetetlen értékű dolgok, és vannak a sorozatszámra a futószalagról lejövő dolgok. A jelenkor az annyira degenerált, hogy a mérhetetlen értékű dolgok értékét nem méri, mert nem tartja jelentősnek, a jelentéktelen sorozatszámban gyártott dolgok pedig valódi értéket nyernek. Itt az alapvető probléma az az, hogy a pénz, amely valójában egy attrakció, egy absztrakt jel, ami semmi más nem jelez, mint azt, hogy ezekből a sorozatszámú papírokból, vagy érmékből valamilyen mennyiség átváltható bizonyos javak mennyiségére, szintén ez a valódi. Jó, azt vizsgáljuk meg, hogy miért a pénz lett az egyedüli érték, illetve a pénz által vásárolható dolgok. Én azt gondolom, hogy az egész a felvilágosodás által nyitott szellemi szabadságban kezdődött, amikor a vallás eltűnt, mint érték meghatározó, és az ember egyedül maradt a saját tudatával, és ebben próbált pozíciókat elérni. És mi tört rá? A legelemibb szorongás, a halálfélelem. És amíg én vásárlok, az egész a fogyasztói javakról szól, hogy amíg én vásárolok tárgyakat, és a tárgyakkal körülveszem magam, addig ezekben a tárgyakban konzerválom magam. Az, hogy ma az érték vagy a pénz a legfontosabb érték, az valójában annak köszönhető, hogy ezekben a tárgyakban kissé örökké való vagyok. Ezekben a tárgyakban próbálja az ego megőrizni magát, mert óriási halálfélelem jött. Teljesen rímel a gondolatodra az, hogy ugye a termékeket úgy adják el, hogy valójában nem pusztán a terméket veszed meg, sőt, esetleg elsősorban nem a terméket veszed meg, hanem a hozzá kapcsolódó image-t, ami mindig klasszikus gyakran klasszikus, néha nem annyira klasszikus, de értékekkel van feltöltve. Tehát az adott termékkel te biztonságot veszel, te kifinomultságot veszel, te jólétet, vagy valamiféle olyan dolgot veszel mindenképpen, ami klasszikus értelemben érték. Tehát nem csak pusztán arról van szó, hogy a tárgyakban jelennek ezek a dolgok meg, hanem arról is, hogy a tárgyakhoz aztán hozzáfűzik a címkét, és így tulajdonképpen neked van biztonságod, és minden egyéb, amire szükséged van, mert azt meg tudod egy tárgy formájában vásárolni. Hát arról van szó, hogy addig, amíg be nem köszöntött a felvilágosodás kora, addig volt egy bank. Ez a bank, ez Isten volt. És ebben a bankban őrizték az ember szavatosságát, az emberi alkat szavatosságát. Tehát az Istenbe vetett hit az valójában semmi más nem volt, mint egy ilyen nagy bank, ahol nekem értékem van, tehát ahol az én aranytartalékom van, kvázi, az én halhatatlanságom van. Most amikor megszűnt ez a bank, az ember feje fölül, abban a pillanatban az ember értéke a saját maga szemében elkezdett zuhanni. És ez az a szorongás, amiről a Bulcsú beszél, valójában az emberre rátört a halálfélelem, mert hogyha kiveszed a rendszerből Istent, akkor nem marad más, csak a halál. Ebben a halálfélelemben az ember elkezdett valóban rettenetesen szorongani, és a fogyasztás, a vásárlás iránti hisztéria, amihez a kulcs ugye vár a pénz, az semmi más, mint az önmagam kiterjesztésének az illúziója. Tehát az autó is, ha birtoklom, egy kicsit én vagyok. A családi ház, ha birtoklom is, egy kicsit én vagyok. Minél nagyobb, minél drágább, minél értékesebb, annál inkább el tudom sajátítani azt az illúziót, hogy azáltal én valamivel több vagyok, azáltal én talán egy kicsit halhatatlanabb vagyok, vagy talán egy kicsit jobban megmaradok. Persze ez nyilvánvaló illúzió, tehát senki egy pillanatig nem hiszi ezt el, vagy nem gondolja komolyan, de bele lehet menekülni ennek az illúziójába, az egészen biztos. Tehát nem lehet véletlen, hogy az emberek többsége, és nem csak a nők többsége, bár ezt elsősorban nőkkel kapcsolatban szokták mondani, hogyha nagyon szorong, nagyon fél, nagyon frusztrált, nagyon kimerült, nagyon elanyátlanodott, akkor elmegy vásárolni. És egy vásárlás helyre rakja az önértékelését. Tehát vesz magának valami szép tárgyat, vesz magának valami szép ruhát, és jobban érzi magát tőle, feltöltődik, úgy érzi, hogy egy kicsit több lett. Hiszen azonosul ezekkel a tárgyakkal, hiszen abban a pillanatban az a szép ruha, ez egy picit ő, az énje egy picit megőrzi magát. A felvilágosodás előtt ott volt az örökkévalóság ígérete, amit a Robi mond, be voltunk rakva egy bankfiókba, hogyha megfelelően vallásosan jártunk el, akkor volt egy szép számunkra föntartva, és ott az örökkévalóságig élhettünk. Ezt a bankot felrobbantották. Mi maradt? Minél több tárgyban megcsodálni magam, minél több tárgyban konzerválni magam. Erről szól a wellness kultúra, nem az egészségről, hanem önmagam mindenáron való konzerválásáról. Azért többször is említettétek a felvilágosodást, és nem tudom megállni, hogy nem mondjam azt, hogy azért világos, hogy akkor amikor ettől a békjótól megszabadultunk, és kaptunk szabad lehetőséget, akkor ezzel lehetett volna, vagy lehetne akár potenciálisan máshogy is élni. Tehát, ne, tehát most picit úgy hangzott, főleg amikor Robi, te említetted, mintha az lett volna a krach, amikor megtudtuk, hogy inket folyamatosan átvertek évszázadokon keresztül. Hogy megtudtuk? Tehát ezt megtudtuk valahonnan? Azt mondod? Azt, hogy az emberek hát, amikor... nem egyenlőek születésükről fogva, azt, hogy vannak nemesek és jobbágyok, hogy vannak alávalóbbak, és vannak olyanok, akik mást elérhetnek. Amikor ez a gondolat először megjelent az emberiség történetében, az volt a felvilágosodás. Nem pusztán az volt a az jelentette a felvilágosodás kezdetét, aztán ez a gondolat elszabadult. Tehát amikor hát, Denis Diderot és azt mondta, hogy nincs Isten, aki tulajdonképpen az újkorban először mondta Robi, ezt ki. Robi, azt tudod, hogy ezért sokan azt gondolják ma, hogy nincs Isten. Nyilván igen, de Diderot volt az első. Ő volt az első, és ez a gondolat egyre terjed. Szerinted ez azt igazolja, hogy hamis, szerintem esetleg azt, hogy igaz. De tehát... teljesen mindegy. Hát, de én az értékelés mondani... szempontjából, Gergő, teljesen mindegy, hogy helyes, helytálló vagy hamis a gondolat, hogy nincs Isten, mert a lényeg az az, hogy meg tudjuk-e objektíven figyelni, hogy milyen hatással volt ez az emberiségre. Illúziót cseréltünk. A fogyasztói társadalmat. Isten illúzióját a pénz illúziójára cseréltük, ezért volt jó az a rádiós helyzet, amit felolvastál. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy ez a két illúzió, ez mindenféleképpen felváltotta egymást, de ez nem jelenti azt, függetlenül attól, hogy igaz-e, vagy melyik illúzió az igaz, vagy melyik kevésbé igaz, hogy az ember ettől egy kicsit is boldogabb, vagy egy kicsit is elégedettebb lett. Christus Maximus! Ez a forradalmi technológia lehetővé teszi az ön számára, hogy minden bűne bocsánatot nyerjen már annak elkövetése előtt. A korábbi modell 3 nap után támadt fel, a Christus Maximus erre 1 nap alatt képes. Az eddigi 30 ezüst helyett 19 ezüstért áruljuk, amíg a készlet tart. Atya, fiú, Szentlélek csomagunkban, ha egyet fizet, 3-at kap. Na ezt nem! Nálunk nem minden eladó. Számunkra van, ami szent. Szóval vannak mérhető dolgok, és vannak mérhetetlen dolgok. És érdekes módon manapság a mérhető dolgoknak van igazán értéke, a mérhetetlen dolgokat, meg az ember dolgokkal, meg az ember nem nagyon tud mit kezdeni. Azért nem gyűjtöd őket, mert baromi nehéz az bebizonyítani, hogy nekem több erkölcsön van, mint neked. Aval nem és, igaz... és ha nem tudod bizonyítani, akkor már nem is ér hát semmit. Hát, akkor nem ilyen, nem lehet rendszerni a szomszédod előtt ebben, nem lehet ebben becsajozni, hát a társadalmi osztályok egyike se ismer el emiatt, sőt, valószínűleg kisugnak a munkahelyedről, ha állandóan ilyen hülyeségekről adóvász, az értékek helyett, az értékteremtés, magyarul a biznisz és a tőke helyett. Igen. Tehát itt az a probléma, hogy ami nem mérhető, ami nem kalkulálható, ami nem számosítható, ami nem forintban kifejezhető, az értéktelen, kvázi. Na most itt mitől a fő kérdés, hogy mitől vált a számoknak ilyen nagy jelentősége? Na, pontosan megint vissza kell kanyarodnunk a felvilágosodáshoz, mert addig ugye volt az isteni kinyilatkoztatás, arra lehetett reflektálni, azt kész. Ezt a vallás közvetítette, aztán te vagy vitatkoztál az adott vallási recepcióval, vagy nem, de ez volt a szellemi közeg, amiben te játszottál, ez volt a focipálya, ahol te szerepelhettél. És amikor a felvilágosodásnak az igazi vívmánya az volt, hogy újra szellemi szabadságot adott. Tehát azt mondta, hogy nem csak ez a focipálya van, hanem minden más focipályán lehet játszani. És túl nagy lett számunkra ez a szabadság. És nem találtuk benne magunkat, túl beláthatatlan lett ez a tér, túl nehéz volt megfogalmazni, hogy mi az, amit erkölcsileg értékesnek tartunk, hogyan lehet ezt konkrétan alátámasztani, és maradtunk az egyetlen egy darab biztosnál, a mi egónknak a megőrzésénél, magyarul az egyetlen egy értéknél, a megvásárolható, megzabálható, megiható javaknál. Ebből az is következhet, hogy ugye az a címe a blokknak, hogy bolygónk a Mars. Tehát ez valahol arra utal, hogy a földi létnek a rövid pályája az úgy nagyjából úgy kifutó félben van. Egy kocsmai beszélgetésben merült föl az nemrég, hogy lehetne kitenyészteni vallást. Tehát milyen lenne az a vallás, ami a mai viszonyokhoz alkalmazkodni tudna. Valami ilyesmit vázolt, ha tetszik a Robi is, bár nem tudom, hogy ez hova vezetne. Hát van egy csomó ilyen vallás, már nem azért. Tehát ami teljesen van egy csomó szörnyvallás, aminek van mindenféle xenúja, meg nagyon béna X kategóriás sci-fi írók által összetákolt megalapozása, és miről szól a pénzről. Pozitívabban gondoltam ezt, ugye azt mondjátok, vagy azt mondta Robi, hogy a felvilágosodásra elveszett az a stabil viszonyítási pont, amit jelentett a vallás, az az érték. A te fedezeted. A fedezet, hogy akkor miért ne lehetne ezt mesterségesen létrehozni? Tehát ez a pénz, ezt hozza létre a pénz, és aztán az nem pénzvallás. Jó, az nem vált be. De várjál, de sok pénzvallás létezik. Tehát sok vallás, például a tőzsde, az kifejezetten egy pénzvallás. Erről volt tegnapi szó, tehát papjai azok ugyebár. Igen, de a pénz az nem vált be, hiszen oda vezet, hogy a földbolygó kiürül, elpusztul, kihal, kiég, és el kell mennünk a Marsra, vagy ki tudja. Erkölcsileg nagyon le vagyunk maradva a középkortól. A erkölcsileg egyáltalán nem haladtuk meg a középkort. Tehát nem úgy néz ki ez a dolog, hogy erkölcsileg ugyanúgy fejlődtünk, mint technikailag, vagy technológiailag. Technológiailag nagyon meg vagyunk szaladva, erkölcsileg meg retteltesen le vagyunk maradva, de legalábbis egy helyben topogunk. Nem kell új vallásokat feltalálni, tehát azok az értékek, amelyeket az Ószövetség vagy az Új Szövetség közvetít, azokból simán ki lehet indulni, simán meg lehet őrizni. Két olyan új értékkel bír ugye a modern kor, ami még nem volt, az egyik ugye a tolerancia kampánya, a másik pedig a légy önmagadnak a mítosza. Mind a kettő rettenetesen üres, és a megalapozása az valójában már benne volt ezekben a vallásokban. Volt számos szellemi forradalom az emberiség történetében. Ugye az emberiség kezdőpontját, a startlövést, azt nem más jelentette, mint ugyebár a jó és rossz tudásának fájáról való falatozás, ami az ős mitoszban így hangzik, valójában nevezzük úgy, hogy öntudatra ébredés, ez a felvilágosodás kompatibilis megfogalmazás ez. Erre mondhatnám azt, hogy PC, nem sért senkit, az ateistákat sem, meg gondolom a vallásosakat sem, tehát az öntudatra ébredés, amikor az ember ugyebár relativizálni tudta saját magát, tehát egy relációba került, kvázi önmaga számára tárgyasult. Na most ennek az lett a következménye, hogy az ember onnantól kezdve nem természetszerűnek tartotta az életet a bolygón, mint a sok állat, kvázi kiüzetett a paradicsomból, tehát nem azt érezte, hogy ez egy természetes lét, hanem azt érezte, hogy itt van ez a rengeteg föld, és orcán verítékével kell minden nap güriznem azért, hogy én itt megélhessek. Kvázi az állatok nem élik meg ezt, hanem egyszerűen csak lakmároznak és vígan éldegélnek, mert nincs tudatuk. Tehát ekkor léptünk állatiból emberi sorra. Na erről van szó. És kvázi ez a projekt nem nagyon jött be nekünk, mert hogy ugyebár elvesztettük a paradicsomot, elvesztettük az édenkertet, és helyébe, tehát a önmagunk fenntartásának öntudatlan rendjét felváltott annak kényszere. És a második lépés gyanánt ott volt a felvilágosodás, amikor az emberi öntudat, amely akkorra már megszületett és működött egy ideje, felszabadult, kvázi levált Istenről, vagy levált egyfajta numinózumról, nem volt szüksége többé erre a kötelékre, elvesztette ezt a köteléket, elvesztette kvázi azt a fedezetet, ami a mennyek országában, a mennyeknek bankjában volt az ő számára, és ezt a fedezetet újra kellett teremtenie, újra kellett termelnie a saját maga számára, és igazából a felvilágosodás nem véletlenül, és ezt aki tanult történelmet tudhatja, hogy a felvilágosodás nem már mint a polgári forradalmak szellemi megalapozása, valójában a kapitalizmus által működtetett társadalmi rendnek a szellemi alapjait letevő szellemi eszmeáramlat, vagy ideológiai folyamat. Tehát igazából semmi másról nincsen szó, hát, mint a kapitalizmus alapjainak a lerakásáról. Ezután tehát emiatt? Enélkül nem létezhetne. A nagyon fontos tévedésed ott van, Robi, hogy valójában a felvilágosodás nem Istennel számolt le, a vallással számolt le. Tehát avval, hogy kritikátlanul elfogadunk isteni tekintélynek bármit. Valamit, csak bármit amit Akár Isten létét, csak azért, mert ezt mondják. Az, hogy ebbe belebukott az Isten hit is, az nem azt jelenti, hogy a felvilágosodás számolt le avval, hanem az, hogy mennyire szolgalelkű, dogmatikus, és nem valódi, nem belső volt az a vallásosság, amit akkor gyakoroltunk. De valójában... Amikor kivették a tekintélyt belőle, akkor el is tűnt a hit rögtön. Jó, tehát az ember bukott meg, kvázi, de ez ugyanolyan, mint a jó és rossz tudásáról, tudása fájáról való étkezés. Lehetséges, hogy van olyan faj, amelyik alkalmas lett volna erre, az emberi faj belebukott. Ugyanerről van szó itt is. Lehetséges, hogy lett volna olyan társadalmi csoport, vagy olyan közeg, amelyik elviseli a szellem felszabadítását és minden szellemi kötöttségről való leválást, de úgy tűnik, hogy a nyugati civilizáció akkor és ott ezt nem viselte el. Tehát belebuktunk ebbe a szellemi szabadságba. Azt kérdezted az előbb, hogy hogy nézne ki egy olyan, mondjuk pozitív vallás, amelyik a jelenkor kihívására tudna válaszolni. Erkölcsileg azért nem kell olyan nagyon újat létrehoznunk, elég mondjuk akár Arisztotelészig visszamenni, ugye aki a mértékletességet, mint az erkölcs legfontosabb kritériumát határozta meg, legyen ez bármennyire közhelyes meg lapos. Minden esetre, hogyha ezt most nagyon következetesen betartanánk, és pontosan annyit szeretnénk birtokolni, amennyi a mi biztonságos jólétünkhöz elég, és nem fogyasztás és halmozási mániában szenvednénk, az már most a folyamatok megállítására legalábbis elég lenne. Tehát erkölcsileg nem kell nekünk új dolgokat kitalálni, épp elég lenne a régieket komolyan venni. Rádió Café 98.6. Több mint zene. So why fly blind and be left behind? Then ride the wave of your own design. Use your mind to escape and overcome. Úgy vélem, hogy a jobb középen támadt hatalmi vákum lehetőséget nyújt a kispártoknak, hogy a mérleg nyelveként megkerülhetetlen erővé váljanak. Mindazonáltal az utóbbi két hónapban a kulcsüzenetek hangsúlyosabbá, élesebbé váltak, ami problémákat generál a hezitálók körében a nem reprezentatív felmérések alapján. Na ezt nem! Ez a szélső közép. Elegünk van az állásfoglalás nélküli okoskodásból. Nagyon nagy baj van a műsorra, Robi. Azon felül, hogy dögunalmas, kiderült, hogy gyakorlatilag alkalmatlan vagy. Az egyik hallgató, aki kicsit műveltebb nálad, rávilágított, hogy a kvázi szó használata olyan mértéket öltött a műsorba, ami már kvázi egy új vallást feltételez, a kvázi vallást, amiben kvázi te vagy a nagy első számú kvázi. Hát kvázi én vagyok. De azért a minősítésedet hadd utasítsam vissza mindjárt a te nevedben, tekintettel arra, hogy épp úgy részét képezed ennek a műsornak, éppen 33 százalékig. Na de most fejezzük be a hazugságot. Tehát én, ez az én hazugságbeszédem, amikor elmondom, hogy most fejezzük, az én unalombeszédem, amikor elmondom, hogy na most fejezzük be az unalmat, mert elég volt abból, hogy untattuk a hallgatót éjjel, untattuk nappal, és már azért a nem mondom ki szaros hányért, amiért itt vagyunk, azért untatjuk itt a hallgatót. Ajá. Úgyhogy Robi, amikor... Vége az unalomnak! Mostantól kezdve... Vezess minket, mester! Vezess, vége az unalom korszakának! Igen. Vigyél minket egy új és szebb jövő felé! Igen. Mondjam meg, hogy ti hogyan csináljátok. Én azért választottalak benneteket, mint műsorvezetőimet, hogy majd ti csináltok nekem egy olyan műsort, ami nem lesz ilyen dögunalmas. Előjöttél az izgalombeszéddel. Az izgalombeszéd az az új izgalmak, az új adrenalin fröccsök reformjait ígéri a mi számunkra, és szeretnénk megtapasztalni ezt. És egyébként egy borzasztó élmény civilizációnak a rabja vagy. Neked a szellemi katarzis már semmit sem ér. Neked rögtön instant élmény kell, az a tuti, nem? De tényleg, mondjunk valami erős bulvárhírt, és nem, akkor tutira felmegy az adrenalin. Nem kell bulvárhír, levetkőzünk és közösülünk. Mit szólnál, Geri? Jó szórakoztató lenne? Ha jól tudom. A fő a srác szórakozás. Kit érdekel a te szórakozásod? Téged azért választottak, hogy szórakoztassad a Gerit. Geri? Országos rádióban vagyunk, vagy ez egy helyi budapesti rádió? Ez egy budapesti és környéki rádió. Na most, ha kicsit eltávolodnánk Budapest környékétől, és lemenjünk egy tanyára, és ott valaki azt mondaná, hogy na hát egész nap pakoltam a sertésganajt, meg mit tudom én, szántottam. És azért tetszik ez a kifinomult, előítéletektől mentes vidéki képed, igen? Tehát dolgozott. Amit talán nem értetek. Amit ez vidéken jelent, világos, ganajt takarított az állatok után. Esetleg tanított 50 gyereket 4 különböző osztályból egy nagy fűtetlen tanteremben. 8 millió emberről beszélsz, most csak tudja. 3 kosár répáért. Ez a vidék Magyarországának szól? És azután, hogy megtudtad, hogy ez egy budapesti rádió, most már minden játszik? Hazament, bekapcsolta a rádiót, hogy egész nap dolgoztam, most már valami szórakozásra vágyom. És meghallotta azt, ahogy a Robi azt mondja, hogy hát kvázi a felvilágosodás után ez elveszítettük azt az eredeti... Igen, bocsánat. Jó, semmi, és akkor megjelent a remény lovagja Geri, és a három répáért dolgozó embereknek elhozta újra a szabadságot, leszámolt velünk, és mi is az üzenetmester, ki vele? Nem, hát az ilyen... Most pontosan olyan vagy, mint amikor azt szoktátok ugye mondani, hogy a Gyurcsány rosszul csinálja az egészségügyet, és azért nem áruljátok el, hogy a kórházakban azért mit kéne csinálni, hogyan lehetne azokat az injekciókat megvásárolni, hát. És még a nővér se éhezzen, miközben beadja. Most tőlem várjátok az egyszeri vendégtől azt, hogy megmondjam, hogy hogy legyen az a műsor, ne unas. Gergő. Csináljátok ti. Ti vagytok a szakemberek, Gergő. A szakértő kormány. Gergő, neked pontosan 1.0 mikrofonod van, Gergő. Úgy, ahogy nekem, és úgy, ahogyan a Bulcsúnak. Tehát, hogy a mikrofonilag éppen ugyanak. Szétkenitek a felelősséget. Sőt, mindjárt bekapcsoltok egy hallgatót, és azt mondjátok, innentől a hallgató is ugyanúgy csinálja. Semmi közöm hozzá. Gergő, az a nagyon nagy tévedés, hogy mi, minket senki nem választott. Sem hát bizony nem! Miniszternek, sem miniszternek, sem parlamenti képviselőnek, téged viszont... Ez fáj neked, Robi, ez fáj, akkor beszélj erről! Téged viszont téged igen. Nem választott. Téged viszont igen. Téged mi választottunk annak érdekében, hogy valóban szórakoztasd a három répáért dolgozó vidékieket, akik hazamennek, és ahelyett, hogy a klitoriszukat, illetve péniszüket izgatnák, ami a valódi élvezet, ahelyett mindenféle felvilágosodásról, meg Istenről, meg annak a hiányáról, meg a pénzről, meg mindenféle hülyeségekről kell beszélniük, ahelyett, hogy a... Képzeld, hogy a pap ment haza szegény, de annak milyen szívás, hogy ezt kell hallgatni még a rádióban. Geri, egyszerre sikerült két retorikát is ötvöznöd, a Hornét és a Gyurcsányét. Tehát a Gyurcsány volt az, aki, amint lebukott a hazugsága, az egész politika hazugságáról beszélt, de amint elmondtad, hogy unalmas a műsor, rögtön az egész, az összes műsorvezető által elkent felelősségről beszélt, és rögtön te vendégként apostrofáltad magad, valamint a Horni, minek nekünk ennyi filozófus retorikáját is sikerült magadni. Pedig nem ezzel egy Orbáni vénát akartam itt megnyitni a karomon, amiből ömlik. Messze lőttél nagyon közel. Ömlik ez a vidék iránti nosztalgia. Hát kifejezetten ez a disznó ganajának az eltakarítása, ez pontosan úgy hangzott, mintha akár csak Orbán Viktor hát pontosan, volt volna kolbásztöltés pontosan, közben. Pontosan a budapesti értelmiség, mert tök mindegy, hogy Budapesten született vagy nem. De a Budapest értelmiség képe a vidéki Magyarországról. Búcsúzik a három répa? Hát úgy tűnik, hogy igen, nem tartom igazán megalapozottnak, ahogyan ebben a műsorban való részt nem vételed, mert hogy azért nem sokat tettél hozzá ehhez a műsorhoz, ennek ellenére azért nagyon-nagyon komoly kritikai éllel próbáltad meg felszántani a mi általunk előkészített talajt, és azért ez mindenféleképpen egy erős pillanata volt a műsornak és a műsor folyamnak. Rászorulunk egyébként a jó szóra, rászorulunk a segítő megjegyzésekre, véleményekre, úgyhogy azt kívánjuk, hogy a jövőben is vegyél részt a műsorban, és esetleg járulj hozzá ahhoz, hogy színvonala magasabb és magasabb röptű lehessen. Én megköszönöm nektek azért, hogy csináljátok ezt a műsort. Köszönjük. Nem neked csináljuk. A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételeit szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.